Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι δεν είναι αφιερωμένο, είναι υπογραμμισμένο. 6, 8, 6, 8, 3, 5, 7. Το τηλέφωνο πες γιατί δεν χτυπά. Κι όμως εσύ, κι όμως εσύ το νούμερο αυτό.